स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यानंद स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। अध्यास क्या है? अहंकार अचिदात्मा दोनों को एक करना अविवेक के कारण, यही अध्यास है। अध्यास क्या है भाई? अहंकार और चिदात्मा को दोनों को एक करके, और दोनों को एक क्यों किया? अविवेक कृता है। 261 में यही बताया ना, अहंकार चिदात्मानव, अहंकार और चिदात्मा को, ये दोनों को एकीकृत, दोनों क्या कर दिया? एक कर दिया। क्यों कर दिया? अविवेकतः, क्यों किया है? अविवेक से। तो जब दोनों को एक कर देना, इसी का नाम अध्यास है। इस अध्यास के कारण ही इदम में स्यात, यह मेरे को हो जाए, इदम में स्यात, यह मेरे को मिल जाए। बंदरिया देख ना, बंदर को फल दो ना, ये भी सब समेटते जाती है, अपने बच्चे को भी नहीं देती है। कभी आप ध्यान देना, बंदरिया जो मरने के बाद अपने मरे हुए बच्चे को भी छाती पे लगाए घुमा करती है, जब खाने का मौका आता है ना, तो बच्चे को मार के भगा देती है और सारा इकट्ठा करती जाती है। बांट के खाने का नहीं है सारा। कभी देखा होगा आपने बंदरों को, उनका अपना स्वभाव है, प्यार कितना है, मरने के बाद भी छाती पे लटकाए है, लेकिन खाने का मौका आवे तो नहीं देने वाली हूं, अकेले मैं ही खाऊंगी, तो यह मेरे को हो जाए। और देखा जाए, हम लोग भी तो यही सोचते हैं, हमें मिल जाए। तो इसी का नाम है काम शब्द। 261 हो गया, अब आगे आना 262 का अवतरण। ननु अध्यास मूलस एव कामस्य त्याजत्वे सति इतरो अभ्युपेतव्यः स्यात् इति आशंक बाधकत्व अभावात् अभ्युपेयत एव इति आह। नन माने लेकिन, भाई देखो पूर्व पक्षी बहुत चालाक है, एक शब्द जरा सा हमने दाएं से बाएं बोला तुरंत वो पकड़ लेता है। जैसे आजकल होता ना, नेता लोग प्रतिपक्षी वाले विरोधी नेता, एक शब्द कुछ बोला उसी पे आपके ऊपर पकड़ लेता है, और मीडिया ले आएगा, वाद विवाद शुरू हो जाएगा। तैसे यहां भी पूर्व पक्षी मजबूत है। हमने भी क्या बोला था, अध्यास मूलक जो इच्छा विशेष है उसी का नाम क्या है? कामना है, और वही बंधन का हेतु है। तो उसने कहा कि ननु अध्यास मूलस्य व कामस्य, तो भाई अध्यास मूलक जो इच्छा विशेष है, जिसका नाम आपने कामना दिया था, वह कामना ही बंधन का हेतु है। तो त्याजत्वे सती, उसका वही त्याज्य है, त्याज्य माने त्यागने योग्य है, त्यागने योग्य रूप होने से इतरो अभ्युपेतव्य, भाई अध्यास मूलक जो इच्छा विशेष नहीं है उससे अलग दूसरा अभ्युपेतव्य, वह स्वीकार करने योग्य है। भाई दो चीजें हैं ना, अध्यास मूलक इच्छा विशेष का नाम है काम, तो वह तो त्याज्य है, आपने पहले बता दिया, लेकिन जो अध्यास मूलक इच्छा नहीं है, दूसरी चीजें हैं, उनको तो स्वीकार कर सकते नहीं कर सकते हो। इतरो मतलब अध्यास मूलक इच्छा विशेष से इतर है, इतर माने दूसरी जो कामनाएं हैं अभ्युपेतव्य, वह स्वीकार करने योग्य हैं, स्यात् स्वीकार करने योग्य होवे इति आशंके, यदि इस प्रकार से आशंका आवे तो कहते हैं बाधकत्व अभावात्, भाई दूसरी इच्छा विशेष में कोई बाधक है ही नहीं, वो बांधने वाली न होने से अभ्युपेयत, तुम्हें स्वीकार करने की इच्छा है स्वीकार कर लो। भाई यदि जो इच्छा विशेष तुम्हें न बांधे उसको स्वीकार तुम करना चाहते हो तो स्वीकार कर लो। इसी बात से सिद्धांती आगे बता रहे हैं। देखो पहले तो बोला पूर्व पक्ष ने, नंग ने कहा कि अध्यास मूलक इच्छा विशेष बंधन का हेतु है, इसलिए उसका तो त्याज्य है। तो भाई दूसरी इच्छाओं का तो स्वीकार कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो सिद्धांती बोल रहा है कि ठीक है, बाधकत्व का अभाव हो जाने से, दूसरी इच्छाओं में किसी भी प्रकार का कोई बाधन न होने से उसको स्वीकार कर लो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वीकार कर लो यदि बहुत जरूरी समझ रहे हो तो। भाई कुछ हाँ, मतलब पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष ने उसका समर्थन कर दिया कि अध्यास मूलक जो इच्छा विशेष नहीं है उसको स्वीकार यदि तुम करने चाहते हो, बहुत बड़ा आग्रह है, तो चलो इतना ले लो। जैसे आप लोग कभी कभी बोलते हो ना, महाराज जी झूठ बोलना पड़ता है, क्या करें, महात्माओं को दान देने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो पहले तो एकदम मना कर देते हैं कि अपने लिए एकदम झूठ नहीं बोलना, लेकिन जब झूठ बोलने पे आप आमदई हो, झूठ बोले बिना नहीं रह सकते हो, तो ठीक है दूसरे के भलाई के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो इतना झूठ बोल देना बस। भाई पहला तो एकदम सच है कि एकदम ना बोलो तो भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया है ना, न बोलो, झूठ ना बोलना पड़े तो बहुत बढ़िया। लेकिन जिस झूठ में इस दूसरे का भला हो रहा है तो बोल दो, तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलना। तो एक तरह से यहां कंप्रोमाइज कर लिया, थोड़ा सा समझौता कर लिया, लेकिन यथार्थ है कि न बोलो तो अच्छा है, मौन रह जाओ। लेकिन अब तुम्हें जब थोड़ा कुछ बोलना ही है, आप लोग कहते हैं ना महाराज जी वो क्या आटे में नमक की तरह, तो कुछ न कुछ करना, क्या शब्द है आप लोगों का, दाल में नमक की तरह, तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा ना महाराज जी, तो थोड़ा बहुत चल जाएगा आटे में नमक की तरह, दाल में नमक की तरह, लेकिन अध्यास मूलक नहीं होना चाहिए, इसको बता रहे हैं। अप्रवेश्य चिदात्मानम् पृथक पश्यन् अहंकृतिम्, अप्रवेश्य चिदात्मानम् पृथक पश्यन् अहंकृतिम्, इच्छंस्तु कोटि वस्तूनि न वाधो ग्रंथि भेदतः, इच्छंस्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदतः। अप्रवेश्य के पहले अहंकार जो गए, अहंकारे चिदात्मानम अप्रवेश्य, अहंकार में चिदात्मा को प्रवेश न करके, मतलब अहंकार को चिदात्मा न समझ करके, अहंकार में चिदात्मा को घुसा करके नहीं, अध्यास न करके, बल्कि क्या करना, पृथक पश्यन अहंकृतिम, इस अहंकार को चिदात्मा से अलग देखता हुआ, अहंकार को चिदात्मा से अलग देखता हुआ, इच्छंस्तु कोटि वस्तूनि, एक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं, करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करता हुआ भी न बाधो, बंधता नहीं है, बंधन का हेतु वह नहीं बनता है। क्यों, ग्रंथि भेदता है, ग्रंथि क्या थी, दोनों को एक समझना, यही क्या है ग्रंथि थी। यदि दोनों को आपने अलग अलग समझ लिया, दोनों को आपने अलग अलग समझ लिया, तो करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करो भी तो आप बंधन में पड़ोगे नहीं, जैसे थोड़ी देर के लिए सिद्धांति और क्या नहीं, सिद्धांति है और हाँ अभी आएगा, लेकिन न चिंता करे, तभी कभी आए। भाई देखो शीशा है, हम हैं, मैं हूं, और क्या है, शीशा है, और शीशे में पकड़ने वाली क्या है, परछाई है। अब पकड़ने वाली परछाई से मैं अलग हूं नहीं अलग हूं, अब शीशे के दोष के कारण परछाई गंदी अच्छी जो भी दिखी जाए, तो क्या उस शीशे के गंदगी जो परछाई पे दिख रही है क्या वह कोई भी गंदगी मेरे को छू सकती क्या? तो एक नहीं पूरा का पूरा शीशा गंदा ही होवे तो भी मैं उस शीशे से क्या हूं, अलग हूं। यदि जान लिया तो शीशे की गंदगी का कोई आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं। ध्यान देना, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने अहंकार से मन से शरीर को अपने आप को अलग जान लिया समझ लिया तो शरीर के विकार होने का अपने आप को विकारी मानेगा क्या? शरीर के पैदा होने पे मरने को अपना मरना और पैदा होना, अपना बड़ा होना छोटा होना, शरीर के आने जाने को अपना आना जाना मानेगा क्या? लेकिन कौन नहीं मानेगा? जो व्यक्ति इन दोनों को अलग है समझा है, जिसे जग भरत है। जग भरत यही तो कहते बोझ होवे तो उठाने वाला भी। भाई जब रघु गण को पालकी पे ले जा रहा था, ले जा रहे थे भरत जी महाराज जड़ भरत, तो कहा लगता है सारा बोझ तुम्हारे ही ऊपर है और तुम दुबले पतले भी दिखाई दे रहे हो, जबकि वो कैसे थे हक्के कट्टे। तो उन्होंने यही तो कहा ना, भाई ये दुबला होना मोटा होना पतला होना ये किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है। जब मैं शरीर ही नहीं हूं तो दुबला पतला होना मेरा दुबला पतला होगा क्या? अथवा यदि बोझ होवे तो उठाने वाला भी होवे। यहां बोझ ही नहीं है कोई, तो कहा कैसे बोझ नहीं है? तो वहां उदाहरण देते हैं, हे रघुगण तुम्हारा वजन किसने उठाया है? पालकी ने। पालकी का वजन बांस ने, बांस का वजन कंधे ने, कंधे का वजन पांव ने, पांव का वजन तो कौन किसका वजन उठाया? मेरा नाम कहीं नहीं आता ना, मैंने उठाया है भाई, मेरा नाम आया क्या? तो बोझ होए, अब धरती धरती का कभी बोझ हो सकता है क्या? तो यहां बोझ भी और रास्ता होवे तो कोई चलने वाला भी होवे। यहां रास्ता ही नहीं है, चैतन्य घन क्या है ठसा ठस भरा हुआ है, यहां चलने रास्ता ही नहीं है तो चलने वाला कौन होगा? तो यदि इसको जो ये ज्ञान हो गया है वह चलता रहे खाता रहे सोता रहे तो भी अच्छा। आप लोग सोते हो क्या बताओ भाई? गिरी भाई सोते हैं? कितने घंटे सो लेते हैं? 6 घंटे। अभी आप जग रहे हैं सो रहे हैं ये बताइए? अभी तो जग ही रहे ना, पक्का है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा जब सपना देखते हैं तो जग रहे हैं कि सो रहे हैं आप बताइए? क्यों सो रहे हैं? सो रहे हो तो बताते कैसे आज मैंने ये सपना देखा? भाई यदि आप सो गए होते तब बताते कैसे कि मैंने सपना देखा? अब बल्कि सारा सीन महाराज आंखों के सामने सब कुछ देख रहा था, अब गहरी नींद में भी अभाव का दर्शन करने वाला कुछ भी नहीं देखा, वो तो जग रहा था, नहीं जग रहा था। तो इसके अंदर आज तक आप कभी सोए थे ही नहीं, आजकल सोए ही नहीं हो। कौन सोता है? बुद्धि सोती है। बुद्धि के सोने और जगने को बुद्धि के साथ तादात्म्य हो जाने से मैं अपना सोना और जगना मान लेता हूं, जबकि आज तक आपने कभी बाप रे बताओ आप लोग कितने हैं? आप तो कहते हैं ना भरत महाराज लक्ष्मण महाराज तो केवल 14 साल नहीं सोए हो, अरे आप कब तक नहीं सोए हो? आज तक सोए ही नहीं हो आप तो, लक्ष्मण से भी आगे निकल गए। क्योंकि भाई सोता कौन है? हाँ? बुद्धि सोती है। आज उनका आता ना दुर्वासा ऋषि का, कहते निराहार, आज तक दुर्वासा ऋषि ने खाना खाता ही नहीं है। यदि निराहार रहे होवे तो यमुना रास्ता दे देवे। तो बताओ आप गोपिकाएं क्या बोलती? हमारे सामने मन भर तो तुम खा गए हो, कहते हो मैं निराहार हूं। तो उनकी स्थिति कहां है? आत्मा में। आत्मा कभी खाती है ही नहीं। ये भूख प्यास किसका धर्म है? और ये धर्म ऐसे ही है जैसे आपकी दीवार की ईंट निकल गई होता ना, प्लास्टर निकल गया तो क्या करते हो? थोड़ा सीमेंट लेकर के भर देते हो। ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा पानी की कमी हो गई तो 2 गिलास पानी डाल दिया और क्या किया। थोड़ा मांस गर्मी में जल गया तो क्या किया? थोड़ा सा भोजन डाल दिया तो खाया पिया कहां? इसमें थोड़ी सी कमी थी, इसको हमने रिपेयर कर दिया और क्या किया हूं? तो आज तक मैंने खाया नहीं। न मेरा कहीं आना जाना है। तो जिसकी बुद्धि में निश्चय है, तो मुंह से खाता हुआ भी, आंख से देखता हुआ भी, वही पश्चन स्नन पश्चन जिघ्रन स्पर्शन सब कुछ करता हुआ वह कुछ करता ही नहीं है। तो यही बताया कि जो व्यक्ति चिदात्मा में अहंकार को प्रवेश न करके या अहंकार में चैतन्य को प्रवेश न करके दोनों को अलग अलग देखता है, तो वह करोड़ों वस्तुओं की इच्छा करे तो भी न बाधो, वह बंधन का हेतु नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? ग्रंथि भेदता, क्योंकि उसका ग्रंथि का भेदन हो चुका है। ग्रंथि क्या है? चिदात्मा और अहंकार को एक समझना एक ग्रंथि है, दोनों को अलग अलग समझना एक ग्रंथि का भेदन है। भाष्य अप्रवेश इति अहंकारे चिदात्मानम अप्रवेश, वही अहंकार में चिदात्मा को न प्रवेश करके, अप्रवेश माने न प्रवेश करके, मतलब क्या हुआ? तादात्म अध्यासेन अनंतर भावी, तादात्म अध्यास है ना, दोनों को एक करना, इसी का नाम क्या है? अध्यास। इस तादात्म अध्यासेन अन अंतर्भावी, तो अन को हटा दो तो तादात्म अध्यास अंतर्भावी, तादात्म अध्यास के भीतर रह करके हम उसको मैं मानता हूं, जो इच्छा करता हूं तो उससे हमें बंधन मिलता है, और तादात्म अध्यास को अन अंतर्भावी, तादात्म अध्यास के भीतर न रहते हुए, अन अंतर्भावी माने तादात्म अध्यास के भीतर, अंतर्भावी माने भीतर, तो तादात्म अध्यास के भीतर न रहते हुए अर्थात तादात्म अध्यास के बाहर रहते हुए कुछ भी कर्म करो, ओ कुछ भी वस्तुओं का इच्छा करो, वह इच्छा बंधन का हेतु नहीं बनती है, ऐसा अर्थ जानना। तो अभी जो आपके मन में संशय आया था, डॉक्टर साहब के मन में आया था, अध्यास समाप्त हो जाएगा तो इच्छा ही नहीं होगी, तो इसी को वही जग है शरीर और चैतन्य की दोनों ग्रंथ ही गांठ पड़ गई, मतलब गांठ मैंने दोनों को एक समझ लिया। ननु अध्यास अभावे कामानाम अनुदय एव स्यात् इति आशंक आरब्ध कर्म बसात तेषाम उत्पत्ति संभविष्यति इति आ है। कहते ननु अध्यास अभावे, आपका ही संशय था ना, ननु माने लेकिन, अध्यास का अभाव हो जाने पर, अध्यास का अभाव हो जाने पर कामानाम अनुदय, कामनाओं का उदय ही नहीं होगा, इति आशंक है, ऐसी आशंका हुए तो सही बात, अध्यास मूलक ही तो कामनाएं होती हैं, शरीर को मैं मान करके ही क्या होती है, कामनाएं होती हैं, जब शरीर को मैं मानोगे नहीं तो कामना पैदा ही नहीं होगी, जैसे सुसुप्ति में गहरी नींद में शरीर में मैं बुद्धि नहीं रहती तो उस समय किसी भी प्रकार कोई कामना होती नहीं, तो इसी प्रकार से जितनी कामनाएं हैं अध्यास मूलक ही होती हैं, अध्यास के बिना तो कोई कामना उठेगी नहीं, इति आशंका, यदि ऐसी आशंका होवे तो कहते आरब्ध कर्म बसात है, एक होता है प्रारब्ध कर्म, कौन सा कर्म है? प्रारब्ध कर्म बसात तेषाम उत्पत्ति संभविष्यति, हाँ एक ही है प्रारब्ध आरब्ध, एक ही है प्रारब्ध माने आरब्ध, वही प्रारब्ध कर्म बसात, प्रारब्ध कर्म के बस से तेषाम माने कामना नाम, कामा नाम उत्पत्ति संभविष्यति, कामनाओं की उत्पत्ति की संभावना होगी, एक ही चीज है, हाँ प्रारब्ध कर्म के कारण कामनाएं पैदा हो जाती हैं। कभी कभी कुछ कामनाएं ऐसे ही होती हैं कि न चाहते हुए व्यक्ति को करना पक जाता है, ऐसा प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, कुछ प्रारब्ध इतने बलवान हैं कि न चाहते हुए भी आपको आपके गले की हड्डी बन जाती है, न चाहते हुए भी आपको कुछ काम करना पक जाता है, ऐसा प्रारब्ध कभी कभी बहुत बलवान होता है, क्या करोगे बताओ, ऐसा देखा नहीं प्रारब्ध है आप लोगों ने कभी, कुछ प्रारब्ध होता है न चाहते हुए भी आपको अभी वो माता बता रही थी कि क्या कहते कोई औरत है सुसाइड करने जा रही थी तो किसी महात्मा ने बचा लिया। अब बचा लिया तो पीछे पड़ गई, बचा लिया तो मैं कहां जाऊं, मेरे घर वाले तो निकाल दिए थे, अब तो मैं तुम्हारे घर चलूंगी, अब तुम हमें स्वीकार कर लो। महात्मा ने उसको स्वीकार करना पड़ा, न चाहते हुए भी अब उसको उसके खाने पीने की चिंता, अपना घर बार सब छोड़े ही नहीं छोड़े, लेकिन ऐसा कुछ प्रारब्ध आ गया कि न चाहते हुए भी उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ी। जिसे जग भरत का ही प्रारब्ध है, घर बार बच्चों सबको छोड़ के आ गए, लेकिन सामने कौन आ गया, एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण के बच्चे का प्रारब्ध ऐसा आया कि चिंतन के लिए क्या कर दिया, मजबूत किया कि नहीं किया, न चाहते हुए भी उसको खाने की चिंता, अपने शरीर की चिंता नहीं है लेकिन किसको खाने की चिंता हो रही है, हिरण के बच्चे को खिलाना है। तो कभी कभी ऐसा प्रारब्ध बलवान आ जाता है कि न चाहते हुए भी वह काम करना पड़ जाता है। तो वही यहां बात करें, ग्रंथ भेदे अपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषतः, ग्रंथ भेदेपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषतः, बुद्ध्वापि पाप बाहुल्यात् असंतोषो यथा तव, बुद्ध्वापि पाप बाहुल्यात् असंतोषो यथा तव। ग्रंथ भेदे अपि, ग्रंथी का भेदन हो जाने पर भी प्रारब्ध दोषतः इच्छा संभाव्या, प्रारब्ध के दोष से इच्छा की संभावना हो जाती है। प्रारब्ध ऐसा बलवान होता है कि न चाहते हुए भी कभी कभी इच्छा हमें करनी पड़ जाती है, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि न चाहते हुए भी। अब यहां देखो ना, जब ओ चलो उनमें तो एक मैं पना बंध गए थे, जड़ भीष्म पितामह तो क्या हुए थे, अपने प्रतिज्ञा से बंध गए थे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि न चाहते हुए भी व्यक्ति को वह काम करना पड़ जाता है। तो कहते हैं बुद्ध्वा अपि, जान करके भी, बुद्ध्वा माने जानते हुए भी, पाप बाहुल्यात, पाप की बहुलता से हम सब कुछ जानते हैं, आत्म तत्व ज्ञान सब कुछ हो गया है, अनुभव भी करते हैं, बुद्ध्वापि सब कुछ जानते हैं, लेकिन पाप बाहुल्यात पूर्व जन्मों के कुछ पाप की बहुलता के कारण असंतोषो यथातव, जिस प्रकार से तुम्हें असंतोष हो रहा है। भाई आप लोग तो जानते ना संसार की हर वस्तु क्या है, मिथ्या है, संसार के पाने को क्या पाना कहें, आप लोग भी करोगे भी कमाओगे तो खाना कितनी रोटी है, दो रोटी है, सब कुछ जानते नहीं जानते हो, यहां से लाद करके कोई ले नहीं गया है, सब कुछ आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन जानते हुए भी पाप बाहुल्य के कारण जैसे हमारे मन में असंतोष होता है, उसी प्रकार से ग्रंथि का भेदन हो जाने पर भी प्रारब्ध के दोष के कारण इच्छाएं पैदा हो जाया करती हैं। बुद्धौ अपि, जान करके भी, बुद्धौ, हाँ बुद्धौ अपि, अव है, अव है तो अव को आव हो गया है, तो बुद्धवा अपि आव हो गया है, बुद्धौ अपि एचो एव आव है, क्या हुआ, एचो एवा बुद्धौ अपि, तो अव को क्या बन गया, आव, तो बुद्धवा अपि, तो मतलब जान करके भी। हाँ पाप बाहुल्यात, ठीक है ना, पाप की बहुलता से असंतोष है, असंतोष हो जाता है, यथा तो जिस प्रकार से तुम्हें, उसी प्रकार से ग्रंथि का भेदन हो जाने पर भी प्रारब्ध दोष से इच्छा हो जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, ध्यान देना, जीवन मुक्ति का सुख नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति विदेह मुक्त तो हो जाता है, दो तरह की मुक्ति है ना, एक है जीवन मुक्ति, और दूसरा कौन सी मुक्ति है, विदेह मुक्ति। तो ऐसा व्यक्ति विदेह मुक्त तो हो जाएगा मृत्यु के पहले, सब कुछ छोड़ देगा और एकदम अपने स्वरूप में बैठ करके शरीर का त्याग कर देगा। और मृत्यु के पहले चाहे दो मिनट, चाहे पांच मिनट, चाहे दो घंटे अवस्था आएगी, लेकिन दो घंटे के पहले सारी जिंदगी उसका प्रारब्ध उसको क्या करता रहेगा, जानता हुआ भी उसको काम करवाता रहेगा, शांति से बैठने नहीं देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि जीवन मुक्ति का सुख नहीं ले पाता, लेकिन विदेह मुक्ति हो जाती है। और जिस व्यक्ति की शरीर रहते रहते पूरी कामनाएं प्रारब्ध की भी समाप्त हो गई हैं, तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है, जीवन मुक्त का आनंद लेता है। जिससे थे प्रारब्ध साथ कर रहा है, कभी रोना भी पड़ता है, कभी हंसना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जानता है कि रुकेगी नहीं। जैसे बेटी है, मैं जानता हूं कि जाएगी ससुराल, रुकने वाली है नहीं, फिर जाते वक्त उसको क्या कर देते हैं, रो भी लेते हैं, जानते हैं रुकेगी नहीं, जाएगी जाएगी तो भी रोते हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन मृत्यु के समय वो असंग हो जाता है, एकदम असंग। अब तो शरीर छूटना ही छूटना है, अब तो संसार की वस्तु जाने जाना है। तो उस असंगता से उसको मुक्ति हो जाती है। लेकिन एक ज्ञानी मुक्त होगा मृत्यु के समय, जो अज्ञानी होगा ना वो कहेगा हाय पैसे तो जेब में है, किसी को देख जाऊं अथवा मरने के बाद आप जला देना, भंडारा करा देना, मेरे नाम की एक शोक सभा प्रेमपुरी में करवा देना, अथवा और भी वकील को जल्दी जल्दी बुलाओ, तमाम चिंताओं से ग्रसित होकर के छोड़ेगा। लेकिन जो ज्ञानी होगा ना एक झटके में सब क्या करेगा, एकदम निश्चिंत होकर छोड़ देगा। जिसको जो ले जाना होगा ले जाए, जलाए तो, गाड़े तो, कुत्ता खाए तो, बिल्ली खाए तो, उसको मरने के बाद शरीर की क्या चिंता। पैसे को जिसको बांटना हो, शराब पिए तो, आश्रम में देवे तो, कुछ भी करे, उसको धन की पद की प्रतिष्ठा की कोई चिंता। यहां तो मरने के बाद भी हम आजकल तो बड़ी मुश्किल घड़ी हो गई है, जिंदे जी हम अपनी तस्वीर बनवा देते हैं, है नहीं, अपना मंदिर बनवा देते हैं, मरने के बाद मेरी तस्वीर इसी मंदिर में स्थापित होनी चाहिए। अब बताओ गारंटी है क्या मरने के बाद तुम्हारी तस्वीर स्थापित करेगा ही करेगा जो आएगा, मेरे बता दो। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, जो होना होगा मरने के बाद कुछ भी मत सोचो, अभी तुम मुक्त हो जाओ। तो ऐसा भाव से वह शरीर छोड़ता है तो वह विदेह मुक्त तो हो जाता है, मतलब शरीर छूटने के बाद मुक्त हो जाता, फिर जन्म नहीं होता है, लेकिन जो जीवन मुक्ति का जो सुख था उस सुख से क्या हो गया, वंचित हो गया। अभी इसको आगे बताएंगे, वैराग्य की बहुलता से जीवन मुक्ति का सुख मिलता है। किसकी बहुलता से, वैराग्य की बहुलता से। और वैराग्य की जरा सा भी कमी हो गई, ज्ञान हो गया, तो विदेह मुक्ति तो हो जाएगी पक्का है, लेकिन जीवन मुक्ति से वंचित रह जाओगे। ये आगे बताएंगे, शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, दूसरे महात्मा के बताएंगे, लेकिन इतना है आगे। तो भाई कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, न चाहते हुए भी आपको करनी पड़ जाती हैं। कभी कभी देखो किसी का बेटा डेथ हो गई, बहू है, छोटा बच्चा है, अब छोड़ के जाना भी चाहो तो। अभी एक बताऊं, प्रारब्ध है, एक लड़का है चेतन करके, चेतन गुजराती परिवार का, बहुत अच्छा लड़का है, संन्यास लेने की पूरी इच्छा था, माँ को भी एकदम कहा कि माँ मैं संन्यास ले लूंगा, इकलौता लड़का था, रोज कथा सुनता था, लेकिन प्रारब्ध का दोष क्या कि माँ को लेके जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तुरंत एक्सीडेंट उसी समय जब माँ ने आज्ञा दे दिया ठीक है जाना है, जब मानता मानता जा, और एक्सीडेंट हुआ, माँ का एक हाथ कट गया और पांव पूरी तरह डैमेज हो गया। अब वो माँ को लेके कहां पहुंचा, अस्पताल पहुंचा, और छह महीने पूरा दवाई कराते कराते अब बेचारा ऐसा बंध गया, क्योंकि अब दूसरा कोई है ही नहीं घर में, जबकि उसके मन में आज भी पूरी व्याकुलता है, तड़प है, पूरी निष्ठा भी है, लेकिन फिर भी अब चाह करके भी अब कुछ तो प्रारब्ध जो दोष होता है ना, वह ना आपको लौटा कर घुमा देता है। लेकिन अब है ठीक है, जीवन मुक्ति का सुख तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन शरीर छूटेगा तो इसके अंदर की जो तड़प है, व्याकुलता है, वह मृत्यु के काल में वो पैदा होगी और संसार से असंग होकर के वह विदेह मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसका तो मैंने, मेरे पास उसने व्हाट्सएप पे तस्वीर बना दी, देख करके बड़ा वो आता है कि पूरा हाथ उसके माँ का पूरे काटना पड़ा। अब 70 साल में पूरी वो क्रिया क्या करे बताओ। चलो, अध्यास अभावे अहंकार गत इच्छा आदेह अबाधकत्वम दृष्टान्त द्वय प्रदर्शनेन विषदयति। कहते हैं अध्यास का अभाव हो जाने पर अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि, जैसे अध्यास का अभाव हो गया तो ये समझ में आ गया कि इच्छा आदि मेरे में नहीं है। किसमें है? अहंकार मन बुद्धि में है, कर्तृत्वादि बुद्धि में है, सुख दुख मन में है, मेरे में सब नहीं है। तो अबाधकत्व, ये सब बाधक रूप न होने से दृष्टान्त द्वय प्रदर्शने ने, दो प्रकार का दृष्टान्त का प्रदर्शन के द्वारा विषदयति, इसी की व्याख्या कर रहे हैं 64वां मंत्र। अहंकार गत इच्छा दैर देह व्याध्यादि भी तथा अहंकार गत इच्छाद्यैः देह व्याध्यादि भी तथा वृक्षादि जन्मना सैर्वा चिद्रूपात्मने किं भवेत्। वृक्षादि जन्मना सैर्वा चिद्रूपात्मने किं भवेत्। कहते अहंकार गत इच्छा आद्यई है, कहते अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि के द्वारा देह व्याधि आदि भी तथा, देह में जो व्याधि आदि हैं वह मेरे में नहीं है। किसमें है? देह व्याधि, देह की जो व्याधि है, अहंकार गत माने अहंकार में रहने वाली, गत अहंकार गत माने अहंकार में रहने वाली कौन है? इच्छा आदई है, इच्छा आदि के द्वारा। इच्छा कहाँ रह रही है? अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि है। और दूसरा क्या बता रहे हैं? देह व्याध आदि भी, दूसरा क्या बता रहे हैं? देह में रहने वाली क्या है? व्याधि आदि के द्वारा। तथा हमने उसी प्रकार से वृक्ष जन्म नाशीर्वा, जैसे ये मेरे से अलग हो गया कौन? अहंकार। मेरे से अलग कौन हो गया? शरीर। तो इच्छा आदि कहाँ रह रहा है? अहंकार में। व्याधि आदि कहाँ रह रही है? शरीर में। उसी प्रकार वृक्ष आदि जन्म नाशीर्वा, उसी प्रकार से मेरे से अलग है। तीसरा उदाहरण कौन दे दिया? वृक्ष है। वृक्ष पैदा हो जाए अथवा वृक्ष का नाश हो जाए तो वृक्ष भी मेरे से क्या है? अलग है। तो चिद आत्मनि, मैं तो क्या हूं? चैतन्य रूप मुझ आत्मा में किम भवेत, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? भाई हमसे अलग वृक्ष आदि है, तो वृक्ष के पैदा हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, वृक्ष के विकार होने पे हमें कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि हम वृक्ष से क्या है? अलग है। उसी प्रकार से जैसे वृक्ष मेरे से अलग है, उसी प्रकार से मेरे से अलग मेरा कौन है? शरीर है। तो शरीर के व्याधि आदि होने पर भी जैसे वृक्ष का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है, ऐसे शरीर का भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से इच्छा आदि भी कहाँ रह रहा है? अहंकार आदि में रह रहा है। तो अहंकार आदि से भी मैं क्या हूं? अलग हूं। तो अहंकार की इच्छा आदि का, शरीर के रोग आदि का भी उसी प्रकार से ही प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा जिस प्रकार से वृक्ष के विकारी होने पर हम में किसी भी प्रकार का कोई विकार आता नहीं है। लेकिन वृक्ष को अपना मान लोगे तो भाई वृक्ष को आपने लगाया, सींचा और क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। और आके कोई गाय खा जाए तो बोलो भाई दुख होगा या नहीं दुख होगा। और यही दूसरे का वृक्ष पड़ोसी का वृक्ष कोई खा जाए तो क्यों नहीं दुख होगा, क्योंकि वहां आपका अध्यास नहीं है, अपनापन नहीं है। जिसके साथ अध्यास हो जाएगा वहीं से आपको दुख की प्राप्ति हो जाएगी। शरीर के साथ अध्यास हो जाएगा तो शरीर के दुखी में हम अपने आप को दुखी और सुखी, और शरीर से आपका अध्यास समाप्त हो जाए तो शरीर को दुखी होने पे आप क्या कहोगे, भैया जो तूने कर्म अभी जैसे हम ये दुखी हो गए तो क्या बोलता हूं, जो कर्म किया है ना महाराज, हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, बोलते नहीं बोलते, लेकिन ये उपदेश किसको देते हैं, दूसरे को। अब अपना शरीर दुखी होगा ना तो भी क्या बोलेगा, जो तूने कर्म किए हैं ना तेरे को भोगना पड़ेगा। जब कल दावत खा रहा था तब तो मेरी बात सुना नहीं, तूने खूब खाया तो आज तेरा पेट खराब होगा, तो कौन सहेगा, तू ही सहेगा, मैं तेरे दुख में क्यों भागीदार बनूंगा। तो ऐसे शरीर के होने वाले दुख सुख से भी वो अपने आप क्या समझता है, असंग समझता है। ऐसा ज्ञानी तो समझ लेना इस शरीर को खूंटी पे टांग देता है। क्या करता है, जैसे एक अभिनेता एक चौकीदार जब तक ड्यूटी पे रहता है तब तक ड्यूटी निभाता नहीं निभाता, वर्दी पहन करके जो आता है सबको, और जैसे ही ड्यूटी समाप्त हुई 5 बजे हुआ, क्यों भाई 5:45 हुआ, इसके पहले कपड़े उतारे और पलंग पर यूं दोनों हाथ पांव फैला के, उसी प्रकार से जब हमें किसी काम में डॉक्टरी काम करना हुआ, व्यापार करना हुआ, दुकान में जाना हुआ, किसी भी काम में गए तो उस समय तक तो हमें उपाधि स्वीकार किया, जैसे लेकिन वो उपाधि गई, जैसे सामने वाली उपाधि गई, अपने इस स्वरूप को कहां टांग देना, खूंटी पे टांग देना और शांत अपने आप में स्थित हो जाना, ये ज्ञानी का लक्षण है। क्योंकि समझता है ये सब विकार मेरे में नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है जीवन उतारना बहुत ही क्या है, क्योंकि शरीर के साथ इतना ज्यादा तादात्म हो गया है, इतना ज्यादा गहरा संबंध हो गया है कि शरीर की एक एक अवस्था का प्रभाव किसके ऊपर पड़ जाता है, अपने ऊपर, हम अपने आप को मान लेते हैं, बहुत आसान है कह देना, लेकिन जीवन में उतारना थोड़ा सा, इसलिए यहां कहा जाए वैराग्य की थोड़ा अधिकता होवे तो आसानी से उतर आता है, वैराग्य की थोड़ी कमी हो हुई तो तुरंत हम इसके प्रभाव से हम प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन चिंता नहीं, सुसुप्ति बना मृत्यु काल में तो विदेह मुक्ति तो पक्का प्रेमपुरी वालों की है ही, भले जीते जी जीवन मुक्ति का वह सुख नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु काल में तो पक्का है ही। अहंकार इति यथा देहगत व्याधि आदि भी अहंकार साक्षिणो बाधो नास्ति देह संबंध रहितत्वात् यथा वृक्ष आदिगत जन्म आदि भी एवं अध्यास निवृत्तव अहंकार गत इच्छा आदि भी अपि इति भाव। ऊपर उदाहरण देते हैं, जैसे देह में रहने वाले व्याधि है तो जो व्याधि का प्रभाव अहंकार का, अहंकार साक्षण है बाधो नास्ति अहंकार का, भाई भाई देखो कभी कोई बीमार होवे और कंपटीशन हो जाए अपने दुश्मन के साथ तो अपने अहंकार के लिए हम शरीर के रोग को भी क्या कर देते हैं, उपेक्षा नहीं करते, जैसे शरीर का रोग का प्रभाव अहंकार पे पड़ता नहीं है कि पड़ता है, नहीं पड़ता, अहंकार जहां आ जाए ना तो शरीर बीमार उमार हो तो हम आपसे कम नहीं है, हम उठा देंगे भले 10 दिन अस्पताल भर्ती रहूंगा आज, हाँ तो वही कहते अहंकार देहगत व्याधि, जिसे देह में रहने वाली व्याधि का प्रभाव किस पे नहीं पड़ता, अहंकार को नहीं पड़ता है, यहां भी बताना है अहंकार पे नहीं आता है, हाँ, और शरीर पे है व्याधि लेकिन अहंकार के कारण है। हम झुकेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे। तभी तो आदमी मैं के लिए तो क्या करना चाहता है, सर कटवा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो अहंकार पे प्रभाव नहीं पड़ रहा किसका, शरीर के किसी विकार का अहंकार पे प्रभाव, बल्कि उस अहंकार के कारण है। अरे भाई मैं भी अपना बताऊं, जब छोटा था तो एक हमारे पीछे पड़ गए, कैसे तुम कहते हो शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो ये हो। साधना में थोड़ा लगा था, एक हमारे दोस्त का पिता आया, एक दिन हाथ में पकड़ चिकोटी काटना शुरू कर दिया, देखता तुम्हें दर्द होता ही नहीं, दर्द होता बताओ। हमने भी हम कहा मैं पना था वही, और क्या, मैं भी चीखूंगा नहीं, तुम चाहे उंगली काट करके निकाल ले, मांस काट के निकाल ले, कुछ भी हो जाए। तो ध्यान, दर्द हो रहा है लेकिन किसमें हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है लेकिन अहंकार पे उसका प्रभाव पड़ नहीं रहा है। बाद में दर्द हुआ, कट भी गया, लेकिन फिर भी देखा ना, मैं कह रहा था ना कि शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, तो देखो आत्मा में कोई दर्द नहीं हुआ। तो उस अहंकार ने दर्द का प्रभाव होने नहीं दिया। दूसरे को मर करके भी हम क्या होते हैं, अहंकार को तृप्त करते हैं, खुशी करते हैं। उसी प्रकार से अहंकार में रहने वाली इच्छा का भी प्रभाव, उसका जो साक्षी आत्मा है उस पर पड़ता नहीं है। तो अहंकार साक्षी में बाधा अस्ति ना, देह संबंध रहित तत्वात्, क्योंकि देह के संबंध से वह रहित है। यथावन जिस प्रकार से वृक्ष आदिगत जन्मादि भी, वृक्ष में रहने वाले जन्म आदि का प्रभाव किसमें, अहंकार पे नहीं पड़ता है, हमारे पे, हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से एवं इसी प्रकार से अध्यास निवृत्त, अध्यास की निवृत्ति हो जाने पर अहंकारगत इच्छा आदि भी, अहंकार में रहने वाली इच्छा आदि का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं। इति भाव, ऐसा भाव समझ लेना चाहिए। तो कहा ये अहंकार आत्मा का तो पहले भी कोई बंधन नहीं था, तो कहा बस यही ज्ञान हो जाए तो मुक्त है। इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, लेकिन आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। करम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गौतमेति मूर्ति भेद विभागिने भूमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हरे हरे हरे महादेव।